ครั้งที่เธอทำผิดสัญญาครั้งที่ร้อยและครั้งที่ล้านก็ยอมเข้าใจโง่ที่ทนอยู่แต่มันรักจึงยอมให้อภัยเพราะว่ารักไม่ใช่ว่าฉันไม่รู้เรื่องราวฉันยิ่งยอมให้เธอก็ยิ่งได้ใจทุกคราครั้งที่เท่าไรที่ต้องร้องไห้ทั้งคืนทนไว้ก็เจ็บอยู่กับรักที่รอไม่ถึงเวลาจบไปอย่างเชื่องช้านับวันจะได้จะขาดนับวันที่เธอลาจากฉันไปรักทำร้ายมันไม่ถึงตายเคยได้ยินว่าช้ำแค่ไหนก็ยังหายใจฉันก็ทนอยู่แต่ก็เหมือนคนตายทั้งเป็นถึง